l'entrevista. El dia que s'inaugura l'exposició en homenatge a la revista Feminal a la Biblioteca Can Baratau, volem entrar a conèixer els actes que estan organitzats de Tiana per commemorar el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. I per comentar-ho, hem convidat a l'estudi de Ràdio Tiana l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs era un objectiu, suposo, d'aquest govern centrar una mica aquest mes, organitzar les activitats al voltant d'aquesta efemèride, no? Sí, bé, efectivament. No és cap secret aquí a Tiana de que la... dels meus àmbits de treball i de compromís i de conscienciació política doncs és tot el que és l'àmbit de les polítiques de gènere, tot el que és l'àmbit de les polítiques d'igualtat d'oportunitats home-dona. Dic que no és cap secret perquè efectivament ja he participat en molts espais aquí a la ràdio mentre era regidora, perquè justament mentre era regidora doncs tirava endavant mocions, propostes, plantejaments en el Consell Municipal d'Educació per tal de treballar doncs, tots plegats, els partits polítics, els agents socials de Tiana, doncs aquest àmbit d'actuació que jo crec que és una assignatura pendent i és una assignatura pendent de la societat i és una assignatura de justícia social. Si a més hi ha més enllà d'igualtat d'oportunitats dona-home, parlem de violència masclista o violència de gènere, doncs és sens dubte una assignatura a treballar des d'allà, des de l'educació i en l'edat adulta. Des d'aquest punt de vista, nosaltres vam voler ahir refermar el compromís d'aquest equip de govern i d'aquesta alcaldia d'incidir en aquest àmbit d'actuació i sumar-nos a la declaració institucional firmada per totes les diputacions de Catalunya, pel Govern de la Generalitat, per la Federació de Municipis de Catalunya i per l'Associació de Municipis i Comarques, i afegir-nos com un ajuntament més en aquest compromís. Ho hem fet altres anys i aquest any no volíem ser menys. Però si més no, sí que hem dotat el manifest que es tancarà efectivament el proper dia 25, com tu comentaves, el volíem tancar i envoltar-lo d'un seguit d'activitats perquè realment no sigui una actuació puntual, sinó que sigui un projecte que aquest any és amb un seguit d'activitats i amb uns petits treballs, però que al llarg dels 4 anys propers de legislatura li volem dotar d'una entitat més ferma. Que de fet, una de les fases de tota l'evolució d'una persona més importants en aquest sentit, doncs ja sabem que és l'educació, l'edat d'educació infantil i primària, i en aquest sentit us heu adreçat a través de la Biblioteca Can Baratau, d'una activitat molt consolidada com és l'Hora del Conte, no? Sí, efectivament. El que és els processos de socialització dels nens i les nenes neixen, òbviament, des del naixement del nen o la nena en qüestió, malgrat la redundància, i es fa a través de la família, s'acostumen a fer a través dels mitjans de comunicació i a través de l'educació. Per tant, incidir des de l'educació en una política coeducativa per distingir rols, estereotips, etc., i per determinar una actuació igualitària s'ha de fer des del moment del naixement dels nens i les nenes. Si més no, l'activitat de l'Hora del Conte de la nostra biblioteca és una activitat plenament consolidada i a través de serveis socials, on estem treballant a l'àmbit de la violència vers les dones i les polítiques en general, doncs vaig manifestar el meu interès de veure si es podia incloure sense interrompre el cicle que normalment la biblioteca doncs, ja té assignada a l'Hora del Conte, si es podia incloure un seguit de contes no sexistes, que se li diuen justament. I en aquest sentit, doncs, el dia 3 de novembre, a les 5:30, es va programar el Rosa Caramel, però sobretot animo molt els pares i les mares a que portin els nens i les nenes al proper dia 24 de novembre a la Biblioteca Can Baratau a les 5:30 per l'Arturí i la Clementina. L'Arturí i la Clementina d'Adela Turín és un dels contes emblemàtics, un dels clàssics, un dels que s'utilitzen a les escoles, a les entitats, a les famílies, etc., per treballar aquest tema, sobretot perquè es vegi molt bé l'àmbit de visibilització dels homes i d'invisibilització de les dones. Està, a més, en format de dibuixos animats, són dos tortugues, l'Artur i la Clementina, que tenen una vivència personal que moltes famílies s'hi sentiran identificades i els nens ho visualitzaran, els nens i les nenes ho visualitzaran de manera divertida i també d'una manera molt, molt propera. Jo crec que és fonamental. Hem volgut anar per això una mica més enllà amb el tema de l'educació, perquè és veritat que passem dels més petits a través de l'Hora del Conte als més grans a través de l'alumnat que tenim a l'IES. Uh-huh. També per primera vegada a través de l'institut que tenim aquí a Tiana, ens vam posar en contacte amb la direcció, que és una direcció que ja formava part en el seu del Consell de Govern, per dir d'una manera, de l'IES Talassa a Montgat, sí, i que ja havien promocionat, havien tirat endavant forces iniciatives que, a més, a mi m'havien convidat com a regidora i com a experta en gènere, i alguna vegada havíem anat. Aleshores, jo pensava que, tenint en compte que aquestes persones ara les tenim aquí, com és el cas del director, del Josep Gimeno, es va contactar amb ell per tal de que també dintre del que és el contingut curricular habitual dels nostres nois i noies, a través de la classe de llengua, de gramàtica, de literatura, etc., fessin el que redaccions, fessin narracions, cartes, etc., tant a víctimes com a maltractadors, que és el que els dirien els nostres nois i noies. La idea és convocar un concurs de tal manera que la narració premiada, doncs, serà publicada en el proper Plaça de la Vila. Per tant, molt satisfeta d'haver obert aquesta línia en l'àmbit de l'educació, de la coeducació, uh-huh, o de l'educació per la igualtat, que se li diu, tant amb els més petits com amb els més grans del municipi. En aquest cas, en aquesta edat de l'adolescència, preadolescència també, en els últims anys ha saltat una mica l'alarma, perquè, uh-huh, observant s'ha pogut veure que es repeteixen o que s'estan reproduint unes actituds masclistes que altres èpoques no existien, que s'havia aconseguit, doncs, lluitar contra elles. Existeixen plans com el tall amb els mals rotllos dirigit a aquest públic concret. És preocupant, això, no? És preocupant, és molt preocupant. D'aquí la insistència que les polítiques coeducatives des de primària i des de les escoles bressol siguin treballades amb força intensitat. A veure, diem primària, escola bressol, dintre del que és l'àmbit educatiu, però és obvi que les famílies o les unitats familiars, els pares i les mares, tenen molt a fer, i que els mitjans de comunicació també és una assignatura d'aquelles totalment pendent, totalment, absolutament. Que arribi un nen o una nena amb uns determinats patrons de comportament a l'adolescència, doncs es mereix una observació atenta, sense alarmar, però sí que és cert que des de les nostres escoles i des de les nostres unitats familiars, famílies, pares, mares, hi ha una feina important a fer. Es reprodueixen esquemes masclistes i salten les alarmes? Sí, sens dubte. Hi ha molts municipis que han fet estudis per veure quina és la percepció de la igualtat en els seus centres escolars. I bé, a mi és un tema que m'agradaria incidir més endavant, quan surti l'oportunitat financera, de recursos humans, etc., o dintre d'aquests plans d'aquesta planificació que d'aquí a 4 anys doncs ens plantegem, doncs tractar el tema. Tiana no és un municipi alarmant en aquest aspecte, uh-huh, però si més no, és obvi que cal aprofitar els recursos, que exposicions com tal el mal rotllo es va funcionar molt bé, tot sigui dit, i s'han d'aprofitar els recursos per treballar aquest tema. Però sí que és cert que en ciutats més grans els índexs d'alarmes o de percepcions de desigualtat en els instituts han saltat d'una manera alarmant, preocupant. I dèiem que hi ha tota aquesta programació per al públic infantil i juvenil, però també, doncs, hi ha programació per als adults en aquest mes de novembre, que també, doncs, s'ha de fer pedagogia en aquest sentit. Hi haurà una sessió de contes per adults en homenatge a Montserrat Roig, em sembla, i una exposició. Sí, efectivament. A veure, dintre del que és la línia habitual de serveis socials ja venia fent, s'ha sol·licitat a l'Institut Català de les Dones una exposició que és els feminismes de Feminal, però sobretot jo crec que l'estrella també serà la lectura dramatitzada de 4 contes de Montserrat Roig, que a més en aquesta ocasió hem aconseguit poder-ho fer en un entorn també privilegiat com és l'espai del Cocodrulo del Casino de Tiana. Des d'aquest punt de vista ens felicitem per la gestió feta que hem pogut portar a terme, donar-li, agrair-li des d'aquesta finestra de la ràdio de Tiana les gràcies al Casino de Tiana per deixar-nos a disposar d'aquest espai, perquè creiem que a més, donat que la lectura serà una lectura dramatitzada acompanyada d'una ballarina, creiem que l'espai del Cocodrulo, doncs, és un espai que generarà una atmosfera, doncs, intimista, jo diria que molt intimista i molt acorde a la lectura dels contes. Per tant, allà sí que m'agradaria des d'aquí demanar la participació a tots els tianencs i tianenques pel proper dia 18 de novembre a les 7:30, trobar-nos en el Casino de Tiana, en el Cocodrulo, per poder gaudir d'aquesta activitat. Contenta, molt contenta amb les activitats a nivell de, en general, de que obrim una línia de coeducació, continuem amb el tema de la sensibilització i la divulgació i al final acabaríem doncs, amb la participació més política i social dels tianencs i tianenques a partir del manifest. Doncs anem a aquesta vessant política perquè, doncs, com deia, ha estat molt de temps a la rereguarda, treballem molt en aquest sentit, però com a alcaldessa, com a responsable política de, del municipi, què cal fer des de l'administració en aquest sentit? Bé, a veure, això és una pregunta que normalment ens acostumeu a fer quan m'ha tocat venir a alguns debats sobre la violència de gènere els altres anys anteriors, i jo sempre us he contestat de que sembla una gota malaia, no? Com deia el Felipe González, el Pasqual Maragall en el seu dia, i jo sempre contesto, insisteixo, de que les polítiques coeducatives són bàsiques, són fonamentals, des de l'educació és un àmbit prioritari per tractar aquest tema. És obvi que també a l'àmbit policial i de seguretat ciutadana d'aquí, dels nostres municipis, té un paper importantíssim a jugar. Nosaltres intentarem, no, vull dir, aquest any ho farem perquè ja ho tenim subvencionat per l'Institut Català de les Dones i per tant tirarem endavant uns cursos de formació específics per a la nostra policia local que tractin justament dos àmbits, dos col·lectius molt determinats. Un seria el col·lectiu de dones víctimes de violència de gènere, i l'altre seria el col·lectiu d'adolescents, sobretot per fer front a major solvència professional per part de la policia local, el que seria tractaments de drogodependències, d'alcoholismes, botellones, etc., que també és un àmbit que cal treballar. Per tant, coeducació, per una banda, unes mesures d'un tractament específic a través de la policia local perquè pugui canalitzar ràpidament aquells casos que siguin identificats com a violència de gènere derivats als Mossos d'Esquadra i derivats en tots els dispositius de serveis socials. I és obvi que si això ho lidera un equip de govern o una alcaldia, sigui la Tiana, sigui la qualsevol municipi, però està liderat des d'un impuls polític fort, doncs és obvi que aquestes mesures surten endavant. A mi el que m'hagués agradat també aquest any, però no he donat temps de fer-ho, sí que ho volem fer per l'any que ve, sempre he defensat que Tiana hauria de tenir el seu propi manifest de violència de gènere amb independència de l'institucional, donat que aquest any hem anat més precipitats al respecte i donat que el que m'interessa especialment és que hi hagi un consens polític per part de tots els partits polítics, m'ha semblat molt correcte tirar endavant el manifest institucional que ja normalment es feia. Però si més no, pel dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona, començarem a treballar el nostre propi manifest, que m'agradaria que a més fos fruit de la participació ciutadana. Doncs bé, com dèiem, aquest mes de novembre és un mes molt marcat per aquesta reivindicació històrica. El dia 25 és quan se celebra el dia pròpiament dit, però durant tot el mes doncs, n'estarem parlant d'aquest tema. Moltes gràcies, alcaldessa Tiana Esther Pujol. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé la programació d'actes. Moltes gràcies. L'entrevista.